ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ დეპუტატებმა იარონ პარლამენტის ხდომებზე, ჯერ ესე იგი ჩართეს გათბობა ხდომათა დარბაზში, შემდეგ შემოიღეს ჯარიმები გაცდენებზე და ბოლოს გუშინ პრესტიჟული რესტორნებით დახურეს. მოგესალმებათ. მოგესალმებათ ღამიშოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. იგივე თემაზე, ამ რესტორნების დახურვის თემაზე მე შემიძლია მოგახსენოთ მოვლენათა ქრონოლოგია, თუ როგორ განვითარდა ეს ამბები. თავიდან ესე იგი რესტორან მეიდანის დირექტორთან შევიდა ამ რესტორნის ადმინისტრატორი და უთხრა, რომ კეზერაშვილმა ერთი ფინანსური პოლიციელი გამოგიგზავნათო. ნუ დირექტორმა თქვა: დიდი მადლობა, ჩვენგან ორ-ორი ფინანსური პოლიციელი დედა ზოიაში, მოსკოვში და თეთრ სახლში გააგზავნეს. ამბობენ, რომ ეს დედა ზოია და მოსკოვი, ეს რესტორნები დედა ზოია და მოსკოვი იმიტომ დახურეს, რომ გივი თარგამაძე არ შეუშვეს რუსეთში, თეთრი სახლი იმიტომ დახურეს, რომ ამერიკა არ აქტიურობს ჩვენს ნატოში გაწევრიანებისათვის. და ახლა ველოდებით სალომე ხელაშვილი მის სოფლიოზე რომელ ადგილს აიღებს, რომ იმის მიხედვით შეიძლება ჩინური რესტორნების დავხუროთ. იმ რესტორნებში კი, რომლებიც დახურვას გადაურჩა, გამოთქმა სანამ ცხელია გადაიღე, შეიცვლება და გახდება ასეთი, სანამ ფინანსური პოლიცია მოვა გადაიღე, ხოლო სუპრის ბოლოს აღგზელო კი ასეთ სახეს მიიღებს. მოდი, ჩვენ წასვლას და კეზერაშვილის დარჩენას გავუმართოთ. ამ დღეებში ქართული ბეჭდვითი მედიის საშუალებებში გამოჩნდა სალომე ზურაბიშვილის ერთი ასეთი განცხადება. პოლიტიკური თანამშრომლობისთვის გავიცნობდი 5-დან 15 ათასამდე მოქალაქეს. შევხვდეთ გაზეთის გამოსვლის დღეს პარლამენტის წინ, რომ გიცნოთ ხელში გეჭიროთ წითელი ან თეთრი ყვავილები. ეს შეხვედრა მართლაც შედგა და ამ შეხვედრაზე სალომე ზურაბიშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა: დღეს აქ არის სრულიად საქართველო, დღეს ჩვენთან არის თბილისი, ჩვენთან არის ქართლი და კახეთი, ჩვენთან არის იმერეთი და გურია, ჩვენთან არის ორქიდეა და ბამბუკი. გიორგობის დღეს ნახეთ ალბათ სიუჟეტი, საპარლამენტო ოპოზიციას ჰქონდა გასვლითი ყრილობა კახეთში. ოპოზიციის პოლიტიკურ გეგმებზე სიტყვით გამოვიდა კობა დავითაშვილი, ხოლო კულტურულ გეგმებზე კი ცეკვით გამოვიდა ზვიად ძიძიგური. კიდევ ცნობილი გახდა, რომ ქართველმა დიზაინერებმა ამ დღეებში მოაწყვეს ზამთრის კოლექციის ჩვენება ქართველი პოლიტიკოსებისათვის, სადაც წარმოდგენილი იყო ზამთრის ჩაცმულობის უნივერსალური მოდელი: შავი პალტო, იმიტომ რომ ყოველთვის მოდაშიაო, თეთრი პერანგი, იმიტომ რომ თოვლისფერიაო, და რეზინის ჩექმები, იმიტომ რომ თბილისობიდან ბევრი დაგვრჩაო. გააქტიურდა მოძრაობა ანტისოროსი და მათ განაცხადეს, რომ ამ მთავრობას ჩვენ ჭინჭრების რევოლუციას მოუწყობთო. ამ მოძრაობას შეუერთდნენ ლეიბორისტები ისპანახის ფოთლებით. და განაცხადეს, რომ ერთობლივად ჩვენ ხალის რევოლუციას მოვაწყობთ. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი თემა გახლავთ ისიც, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიძელი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ბრიუსელში, სადაც იგი უკვე შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იაპ დე ჰოპ ჰეფერს. ზურაბ ნოღაიძელმა აგრეთვე ხელი მოაწერა რამდენიმე დოკუმენტს თანამშრომლობის შესახებ და ბოლოს იგი აუდიტორიის წინაშე გამოვიდა სიტყვით ინგლისურ ენაზე. დარბაზში, როდესაც უსმენდნენ ნოღაიძელის გამოსვლას, ერთმანეთს ეუბნებოდნენ: ნახე თურმე ქართული როგორ გავს ინგლისურსო. უშუალოდ იაპ დე ჰოპ ჰეფერთან ნოღაიძელის შეხვედრამ კი 30 წუთს გასტანა. აქედან 10 წუთი ნოღაიდელმა დაუთმო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხზე საუბარს, 10 წუთი დაუთმო საქართველოს ნატოში ინტეგრირების საკითხზე საუბარს და 10 წუთი დაუთმო იაბ დე ჰოუპს ხეფერის სახელისა და გვარის წარმოთქმას.